Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Чалавек збудаваў дом, свой і сваёй сям'і галоўны жыццёвы асяродак. Але ці заўсёды ён ёсць месцам бяспекі, утульнасці, шчасця ў шматаблічным і шматканфліктным свеце? Ад чаго і ад каго залежыў спакой у доме? Мы працягваем гутарку пра беларускі дом з этнакультуролегам, кандыдатам гістарычных навук Уладзімірам Лобачам. Уладзімір, ці існавала ў традыцыйным беларускім грамадстве нейкая сімвалічная повязь паміж домам і лёсам чалавека? У традыцыйным беларускім грамадстве сувязь дома з асабістай жыццёвай доляй асобнага чалавека і ўсёй сям'і ёсць абсалютна і безумоўна. Гэтая непарывная сувязь падкрэсліваецца тым, што хата з'яўляецца адзінай магчымай рытуальнай прасторай, дзе рэалізуюцца абрады, якія сімвалічным чынам афармляюць асноўныя вехі чалавечага жыцця: нараджэнне радзіны, вступленне ў шлюб, вяселле і смерць, хаўтуры. Адсюль не выпадкова, што паводле народных уяўленняў вельмі нешчаслівы чалавек, які нарадзіўся не дома, а паколькі добрую долю дзіцяці можна атрымаць ад Бога толькі ў роднай хаце, то ў дні з'яўлення дзіцяці на свет нічога з хаты нікому не пазычаюць, каб дзіця гадавалася здаровае. Дадаму, што катэгарычная забарона пазычаць хоць што-небудзь з хаты, асабліва агонь, соль, хлеб і грошы, датычылася всіх рытуальна напружаных момантаў быцця: календарных святаў, вяселля, пачатку сельскагаспадарчых работ, дзён, калі з'явіўся прыплод у скаціны. Лічылася, што пазыка прывядзе да згалення сімейнай долі. З другога боку, той, хто прыходзіў пазычаць у свята, разглядаўся вясковай грамадой як патэнцыйны чараўнік альбо ведзьма. Такія ўяўленні былі шырока распаўсюджаныя сярод сялянаў у мінулым. Але ці існуюць падобныя забароны на пазыку з хаты ў беларускай вёсцы на пачатку 21-га стагоддзя? Магу толькі падзяліцца ўласным экспедыцыйным досведам і засведчыць, што гэтыя ўяўленні ёсць надзіва трывалымі і распаўсюджанымі ў сучаснай вёсцы. Да прыкладу, эмацыйная гісторыя, запісаная на Барысаўшчыне колькі гадоў таму: на купалле нікому нічога не давайце з хаты, нікому не давайце, у мяне ж карова прапала. На купалле прыйшла адна, а я купіла бутыльку водкі, яна відзела, як я несла. Ага, а ў яе грошы не было. А маці яе была чараўніца, все знала. І вот прыходзіць на купальня, мне кажуць: Ліда, адолжы чарачку гарэлкі. Ай, кажуць, мужыку плоха. А я, як дурная тая, взяла і падзялілася, і вот дала. Назаўтра пашла карову даіць рана, што ты карова мая, у глазах слёзы, і малака напалавіну не стала даваць. Я пашла к гэтай его суседкі і кажу: Зіна, ай, нешта сёння, значы, малака карова не дала, слёзы. А яна: а каму што ўчоры давала на купалле? Я кажу: Розачка прыйшла, як прычапілася ка мне, каб табе галава адсохла на мяне. Не можна ж даваць на купалле нікагда, нікагда. Глядзі, каб на купалле ў цябе ніхто нічога не ўзяў з двору, глядзі, гаворыць. Але калі мы параўнаем вясковую хату з сучасным катэджам ці нават гарадской кватэрай, мы ўбачым адны і тыя ж канструкцыйныя элементы: сцены, куты, парог, дзверы, вокны, падмурак, дах. Няўжо гэты тэхналагічны набор мог мець нейкае іншае значэнне, чым гэта ёсць цяпер? Утылітарныя функцыі структурных элементаў чалавечага жытла такія самыя, што і зараз, што і 100 і 200 гадоў таму. А вось на сімвалічнае значэнне вакна ці сцяны сучасны гараджанін ужо амаль цалкам забыўся. Між тым, вясковы дом арганічна ўпісаны ў міфалагічную мадэль свету і функцыянуе па яе правілах. Адсюль мы не сустрэнем хаты, дзе б вокны былі прасечаны ў паўночнай сцяне, бо гэты прасторавы напрамак суадносіцца з ідэямі холаду, цемры і смерці. Самая ж сакральная зона інтэр'еру, покуць, зарыентавана, як правіла, на поўдзень і ўсход, бакамі свету, што сімвалізуюць нараджэнне, жыццё, цяпло, святло. Не выпадкова, што менавіта на покуці знаходзіцца бажніца з абразамі, там акаж захоўваюцца асвечаныя вербныя галінкі і купальскія зёлкі, якія аберагаюць дом і сямейнікаў ад рознай злы бяды. Покуць мае і выразную рытуальную нагрузку, асабліва ў абрадах сямейнага цыклу. Толькі на покуці могуць быць кумы на радзінах, маладыя на вяселлі і ўрэшце нябожчык у часе знаходжання ў хаце. Насупраць, па дыяганалі ад покуці, знайдзем у кожнай вясковай хаце бабін кут, прастору ля печы і важужніка, месца для вілак і качэргаў. Гэта месца таксама па-свойму сакральнае, але звязанае оно не з небеснымі багамі, але міфалагічным гаспадаром дома, дамавіком, што ўласна і жыве ў падпеч. І калі на покуці моляцца, то бабін кут – гэта месца жаночай магіі, перадусім у сферы знахарства. Ля печы пазбаўляліся ад сурокаў, упуду, злоснага чаравання, крактуноў ды іншых хваробаў. Вось як, напрыклад, лечыць дзіцёнка ад вогніку на падзвінні. А вогнік я тоже адкідала сама. Надо браць вугаллё з печы, вугаллё бераш гарачае і вадзіцу ставляеш на прыпечку. Надо тры ў ваду кідаць, тры ў агонь, тры ў парог, ад агня, ад вады і ад ветру. І прыгаварвалі агнявы ад агня, вадзяны ад вады, а ветраны на вецер. Калі ж зірнем на сучасную гарадскую кватэру, то не знайдзем ні покуці, ні бабінага кута з печчу, хіба што кухню з газавай ці электрычнай плітой. У такім разе, які структурны элемент жытла меў найбольшае сімвалічнае значэнне ў міталагічных уяўленнях беларусаў? Практычна все контуры дома і сядзібы, парог, дзверы, вокны, сцяна, страха, кут, мелі традыцыйны светапоглядзе межавую сімволіку. То бок, у конкретной ситуации увасабляли межу поміж своим, человечим и тым, чужим светом. С одного боку, это позволяло человеку умацовывать и контролировать гэтые межи, как не отбылось уварвання демоничных, деструктивных сил. Так, муж Паразихи, перед тым, як яе сябровкі приходили в ответки, забивал у порог некалькі железных цвікоў, каб гості не сурочили немовля. С другого боку, кожны з межавых контураў мог быць выкарыстаны жыхарамі дома для камунікацыі з іншасветам, каб атрымаць адтуль неабходную інфармацыю ці выдаліць у патой ботча розныя хваробы і немач. Але пра які б выпадак не вялася гаворка, важна падкрэсліць, што ні адзін з канструктыўных элементаў дома, сядзіб, не валодае манаполіяй на медыятыўную функцыю пры ўсталяванні сімвалічных кантактаў паміж людзьмі і сферы сакральнага. Да прыкладу, пахавальна-памінальная абраднасць, дзе камунікацыя са светам памёрлых з'яўляецца стрыжнёвай лініяй рытуальных паводзінаў, высвечвае сімвалічны статус цэлага шэрагу сядзібных локусаў. Так, знакам на хуткую смерць у хаце магло быць з'яўленне ці зязюлі ў садзе, ці на страсе хаты, ці прылёт птушкі ў вакно. При меркаваным набліжэнні канчыны чалавека яго перакладалі з ложка на падлогу, якая сімвалізавала ніжні ярус светабудовы. У час смерці расчыняліся дзверы ў хаце і вароты ў хляве. На вакно вешалі ручнік і ставілі шклянку з вадой, каб душа магла памыць. Нябожчыка клалі на покуці, а вада, якую яго абмывалі, вылівалася пад плот, пад вугал хаты альбо пад печ. Пасля выносу труны з цела мёртвага адразу зачынялі дзверы хаты, каб смерць туды не вярнулася, а труну ставілі на непрацяглы час на прыгатаванае месца ў двары, каб памерлы мог развітацца са сваёй сядзібай. Нецяжка заўважыць, што ў рытуальных дзеяннях, якія афармлялі пераход памерлым той свет, была задзейнічана большасць локусаў дома і сядзібы, якія маюць межавую сімволіку. І ўсё ж, у прыведзеным пераліку не былі пазначаныя сцены хаты. Ці азначае гэта, што тая ж сцяна была даволі неўтральнай у рытуальна-сімвалічным пляне? Гэта не так, хаця б таму, што кут – гэта не што іншае, як злучэнне дзвюх сценаў. Але і ў чыстым выглядзе сцяна вельмі часта фігуруе ў разнастайных магічных практыках беларусаў. У будзённым жыцці і ў часе святаў сцяна выступала як дзейсная кантактная зона паміж гэтым і тым светам, пасродкам якой людзі атрымлівалі знакі з таго свету. Асабліва функцыянальнай была гэта інфармацыйная прызначанасць сцяны народнай сістэме сімвалічнага прадказання смерці. Паўсюдна на Беларусі раптоўны трэск сцяны азначаў або смерць, або цяжкую хваробу некага з жыльцоў. Пры гэтым улічвалася сімволіка ўнутранай тапаграфіі дома. Калі сцены трашчалі бліжэй да покуці, лічылася, што памрэ гаспадар. Калі ў запеччы, у бабіным куце, то меркавалі, што памрэ гаспадыня. Шырока распаўсюджанымі былі персанальныя варожбы з дапамогай сцяны, якія практыкаваліся на купалу і былі закліканыя спрагназаваць лёс чалавека ў бягучым годзе. Я толькі на купалу сабірала Іван траву, яе надо было сарваць. Яна на купала не совсім расцвітала, но пачынала расцвітаць. І надо было нарваць гэтых цвятоў столькі, сколькі ў сям'і чалавек, и на стену воткнуть. А на утро через ночь надо глядеть. Если все веточки Иван-травы расцвели, распушатся, значит, в этот год все будут здоровые и веселые. А если не распускалась, а оставалась такая ветка, как ее воткнули, или, не дай бог, завяла, то некто заболеет и помрет. У нашей семьи, кольки я не делала, все веточки становились пушистенькие, кругленькие. С допомогой стены отбывалась и зворотная передача информации. Колеса света людей, уинша свет, транслировали негативное, деструктивное, шкодоносное. Так во усходнем полесе, коли ведьма, долго канаючи, нияк не может померти и никому не хочет, и не может передать свои веды, тогда она на стену переказывает все, что ведает. На Витебщине для того, как душа чаровника, який помирал особливо покутливо и долго, покинула тело, адмыслово порушали цельность стены, сведруючи у ее дырку. И на вот обуденной ситуации, коли человек приснил благий сон, как он не справдил в реальном житте, и зараз раять погрукать у стену и сказать, куды ночь, туды и сон. Подобным чином, через стену мяжу, канализовались у того света разностайные хворобы. Лишаю, пут, эпилепсия, ночница, волосень, да иншие. При этом, как правило, шукали в стене природный канал, суковинку, по яким и выдалялась немочь. Мама моя давней выводила, умела, рабеночка, кто приведе, и она возьме на заход солнца на стене, этой сучок таки, и она тады на сучок этой поплюет и мязинцем пальцем нечто поводить и шепчет нечто ж яна. Пошепчить, и тады неяк и не станет хворобы. Коли нават простая стена мела такую символичную нагрузку, то можно только здогадываться, кольки металлогичных значений было связано с окнами, без яких помыслить жилую хату просто немагчыма. Шмат гэтых значений было? Настолько шмат, что это тема для особенной размовы, бо семантика окна в белорусской традиции надзвычай насыщенная. Але тут мы позначим основные моменты. В окна дома символично тоесные вачам человек, да и слова гэтые однокоренные, и есть индикаторами життя. Коли мы бачим дом с заколоченными окнами, это значит, что дом не жилы, то бок мертвый, як и человек, який назавжды заплющен в очи. У традиционной культуры белорусов и інших индоевропейских народов семантика окна як медиатора поміж тим и этим светом проявляется в поховальном образе и в поверьях, связанных с областью смерти. А всюлю вёсках Беларусі, калі памірае чалавек, на вакно ставяць шклянку з вадой і цігарэлкай, кладуць хлеб і соль, вешаюць ручніка, каб душа нябожчыка магла памыцца, выцерціся і падсілкавацца. А ў сістэме народных прадказанняў смерці прадвесце, атрыманае праз вакно ў выглядзе птушкі, трактуецца адназначна і ў наш час. Калі птушка ў акно б'ецца, мама казала: «Хорошая кідай на страсе, а дрэнная несі на хвасте». А если птушаня будет биться несколько дней, то некто в хате помре. Жди покойник. Разом с тем, окно – это и канал коммуникации не только с небожчиками, но и с иншими представниками сакральной сферы. Калядовщики, волочобники, старцы, что лечились божьими людьми, подыходили и спевали миновито под окно хаты. И только после этого господары запрошали их в дом. Напрыканцы нашай размовы, Владзімір, хацелася б запытацца ў вас. Няўжо ўся тая касмічная сімволіка дому, што была ўласцівая для светагляду продкаў сучасных беларусаў, назаўсёды згубленая ў сучасным беларускім горадзе? У пэўнай ступені гэта так, бо валачобнікі не з'явяцца пад вакном на 9-м паверсе хмарачоса. Хаця пэўныя стрэмкі міфалагічнага мыслення трывала заселі ў нашай свядомасці. Як сотні гадоў таму мы стараемся не вітацца, не размаўляць і не перадаваць што-небудзь цераз парог. Але універсальная міфалагема дома палягае ў іншым. І гэтае значэнне будзе актуальным заўжды. Свой дом – гэта прадметнае ўвасабленне чалавечай долі кожнага з нас. І не толькі. На нацыянальным узроўні мы мыслім Беларусь як свой уласны дом, дзе толькі ад нас залежыць, ці будзе ў ім беларускі лад, парадак і дабрабыт. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.